الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمد لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العظمى وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للابتداء والاقتداء وهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الظلم ظلمة يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله استقبل نصف الإيمان. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز السامعين الكرام، حاضرين مجلس، عزيز دوست و بزرگ، عزيز نوجوان، میرے بھائی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نام دار، تاجدار مدینہ، صدق امت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیثوں کا آپ کے سامنے سہارا لیا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ امت کا درد دیکھ کر، امت کی فکر دیکھ کر، امت کا غم دیکھ کر، امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیو، یہ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں 15 شعبان کی رات، شب برات کہتے ہیں. یہ شب برات 15 شعبان کی رات بڑی مبارک رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں کثرتاً زیادہ تر روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسامہ، لوگوں کو شعبان کے مہینے کی فضیلت کو نہیں پتا. شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بندے کے نام اعمال اللہ کے سامنے سپرد کیے جاتے ہیں. بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے بچے لوگ کیا کرتے سمجھ میں نہیں آتا، اب یہاں رہنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے سامنے بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میری دل کی خواہش یہ ہے، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو روزے داروں کے اندر شمار ہو. اللہ کے نبی نے امت کو بتلایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے لیکن امت کو منع فرمایا کہ آپ نہیں رکھ سکتے، رکھنا ہو تو آپ پہلے کے رکھ سکتے ہیں، بعد کے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کہ شعبان کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے مسلمانوں پر فرض فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. عزیزو میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو شعبان کے مہینے تک پہنچا دیا ہے، تب اس شعبان کی قدر کرے اور رمضان کی تیاری ابھی سے کرنا شروع کر دے. رمضان کی تیاری یہ ہے کہ نماز پانچ وقت کی نماز ابھی سے پڑھنا شروع کر دے، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ خیرات، زکات ابھی سے دینا شروع کر دے کہ رمضان آئے اللہ پاک ہمارا اور آپ کا ان بندوں کے اندر شمار کر لے کہ اللہ ان بندوں سے راضی اور بندے اللہ سے راضی ہو گئے. تو عزیزوں میرے پیاروں، شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی پورے سال کا نامہ اعمال فرشتوں کو دیتے ہیں. پورے سال میں کیا ہونے والا ہے، کون کتنا جینے والا ہے، مرنے والا ہے، روزی دینا ہے، ذلیل کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، تمام حساب و کتاب پورے سال کا اللہ فرشتوں کے سامنے 15 شعبان کی رات کو فیصلہ کر دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور حضرت معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی، الجبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے 15 شعبان کی رات کو اور اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی اٹھئے اور مانگیے، آج انعام کی رات ہے، آج فیصلے کی رات ہے، آج اللہ سے مانگو، اللہ سے معافی طلب کرو اور اللہ سے اٹھ کر اللہ سے ناز و نیاز کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ اور یاد رکھو، ایک مسئلہ بتلا کر جاتا ہوں، ہر 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان میں جانا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی سنت بولو بھائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، ہر مرتبہ 15ویں شعبان کو قبرستان میں نہیں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں اللہ کے سامنے رو رہے تھے، جھک کر قبرستان میں اللہ سے ناز و نیاز کر رہے تھے، اللہ سے رو رو کر مانگ رہے تھے۔ حضرت معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھلی تو چار پائے پر اللہ کے حبیب، اپنے سرتاج، اپنے شوہر کو نہ دیکھا تو فکر مند ہو گئی کہ میرا شوہر، میرا نبی کہاں چلا گیا۔ حضرت معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلاش کیا، دوسری بیویوں کی یہاں تلاش کیا کہ اللہ کے نبی دوسرے کے پاس تو نہیں چلے گئے، لیکن کہیں پایا نہیں۔ پھر ابو بکر کے گھر دیکھنے گئے، وہاں بھی نہیں پایا۔ پھر ابو بکر اور عائشہ رضی اللہ عنہ باپ اور بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے، شاید اللہ کے نبی وہاں پہنچے ہو۔ وہاں پہنچے تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ ملا، تو حضرت علی بھی فکر مند ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فکر مند ہو گئی، ادھر ابو بکر اور عائشہ بھی فکر مند ہو گئے کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔ اب ڈھونڈ رہے مدینے کی گلی گلی گلی ڈھونڈ رہے کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے جنت البقیع کے اندر۔ جب جنت البقیع کے اندر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے، امت کے لیے رو رہے تھے۔ اور آج بھی نبی چلے گئے، آج بھی کوئی رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے، اللہ سے ناز و نیاز کرتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ کس میں بولو بھائی، زور سے بولیے، قرآن میں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یرجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ہوتی ہے وہ رات کو ان کے بستر سے پیٹھے الگ رہتی ہے اور مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے ناز و نیاز کرتے ہیں۔ کون تعریف کرتا ہے وہ لوگ بھائی؟ آسمان و زمین و کمالک میرا اور آپ کا رب ہے، وہ تعریف کرتا ہے۔ اور اللہ 12 بجے اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کوئی میرا بندہ مانگنے والا کہ میں آج اس کی مراد پوری فرما دوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں ان کو حلال اور پاکیزہ روزی دوں، ہے کوئی بے اولاد میں اس کو اولاد دینے والا ہوں، ہے کوئی بے عزت میں عزت دینے والا ہوں، ہے کوئی بھکاری اس کو میں مالدار بنانے والا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے بولو بھائی؟ تمام بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرے خزانے میں پوری مخلوقات کو جتنا بھی چاہیے سب کا چاہا ہوا دے دوں، جنات بھی آ جائے، انسان بھی آ جائے، فرشتے بھی آ جائے، 18,000 مخلوقات بھی آ جائے، سب کا من بھرا ہوا دے دوں تو بھی میرے خزانے میں پانی کے ایک قطرے کے مانند بھی کم ہونے والا نہیں. تو جس کے خزانے میں کم ہونے والا نہیں ہے تو اس سے مانگنا چاہیے کہ جس سے کم ہوتا ہے اس سے مانگنا چاہیے. بولو بھائی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابقوا فإن لم تبقوا فتباقوا. اللہ سے مانگو اور اللہ سے رو رو کر مانگو. رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بھی بنا لو. ارے رونوں کی شکل بھی بنانے نہ آتی ہو تو آسمان کی طرف ہنس کر کہہ دو یا اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ فرشتوں کو کہے گا دیکھو میرا بندہ مجھ سے امید لگائے بیٹھا ہے، گواہ رہو میں نے اس کی تمام ہر جائز تمناؤں کو پورا فرما دیا. تو عزیزوں میرے پیاروں، جس سے ہمیں مانگنا چاہیے اس سے میں نے اور آپ نے رابطہ کیا کر دیا ہے؟ بولو بھائی توڑ دیا ہے. اور جو کاغذ کے پھول لے کر ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں، جسے ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، جسے ہم نے بھروسہ بنا کے رکھا ہے، اور اللہ کہتا ہے آؤ قرآن ہی سمجھا رہا ہوں، کوئی رامائن اور گیتا نہیں سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے بادشاہ کی کرسی پر بٹھانے والا بھی کون ہے؟ بولو بھائی سب مل کر بولو. آگے آ جاؤ، ابھی بیٹری میری چارج ہوئی ہے، اب ساتھ دوں گے تو چلے گی، ورنہ ساتھ چھوڑ دوں گے تو بولو بھائی بیٹری اتر جائے گی. آپ لوگ بھی آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ. الحمدللہ. تو عزیزوں میرے پیارو، بادشاہ کی کرسی پر بٹھانے والا کون ہے؟ بولو زور سے اللہ. اور بادشاہ کی کرسی سے اتارنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. روزی دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ ہر چیز کا مالک اور مسلمانوں ہر چیز کا رب ہمارا خدا ہے. تو ہم دنیا کے جھوٹے اور فریب اور دھوکہ دینے والے بادشاہوں پر ہم کیوں یقین رکھے؟ آؤ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کی کرسی پر بٹھانے والا بھی کون ہے؟ بولو بھائی اللہ. عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ، روزی دینے والا بھی اللہ. تو ہم سب کو بھی کس کی چوکھٹ پر جانا چاہیے؟ زور سے بولو اللہ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہ کہتا ہے عزت دینے والا کون ہے؟ بولو بھائی اللہ. بے عزت کرنے والا کون؟ اللہ. بادشاہ کی کرسی پر بٹھانے والا کون؟ اللہ. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. تو آج مجھے اور آپ کو کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ بولو زور سے اللہ کو ووٹ دینا چاہیے. اور کون سا ووٹ؟ اس 5 سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، وہ بھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے. آج کسی کو پری نہیں قبیلے کا کیا بنا، آج کسی کو پری نہیں قبیلے کا کیا بنا، سب اس پر لڑ رہے ہیں کہ سردار کون بنا. کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ بولو بھائی سردار کے لیے. لیکن میرا اللہ کبھی نے یہ کہا کہ تم مجھے ووٹ دیں گے تو میں خدا بنوں گا، اور تم ووٹ نہیں دوں گے تو تم میرے خدا، آپ لوگوں کا خدا میں نہیں. اللہ نے ایسا کہا ہے. بولو بھائی ہم ووٹ دیوے یا نہ دیوے ہمارا خدا کون ہے؟ بولو بھائی اللہ. مجھے اور آپ سے ایک ووٹ مانگ رہا ہے. او مسلمانوں وہ ووٹ وہ ہے رات اور دن میں پانچ نمازیں. کتنی نمازیں بولو زور سے. ہاں یہ مشین میں گھوٹالہ نہیں ہوگا, یہ آج کل کے مشینوں میں گھوٹالہ ہو جائے گا, اس میں سیٹنگ ہو جائے گی, لیکن مسجد میں آپ نے ووٹ دیا. اور اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی بتلا رہا ہوں, آج کے زمانے کے حالات اور قرآن و حدیث سے جوڑ کر بتلا رہا ہوں, یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے آج کا زمانہ. اور مسلمانوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو ووٹ دیں گے, پتہ نہیں آپ کا ووٹ کہاں جائے گا یا ضائع ہو جائے گا, اس کی کوئی گارنٹی بولو بھائی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ووٹ کی گارنٹی دی ہے کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ لو اس کے ایمان کی بولو بھائی گواہی بولو ہے کہ نہیں, حدیث سے ہے, حدیث سے ہے کہ نہیں ہے. ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد میں آتا جاتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے, مسلمان کی علامت ہے. آج بتاؤ میں اور آپ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ووٹ دینے جاتے ہیں مسجد میں. آج خود کا جائزہ لے, خود کی فکر کرے کہ آج کے زمانے میں جب ووٹنگ کا معاملہ آتا ہے ہم مہینوں سے پہلے اس کی تیاریاں کرتے ہیں. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والی ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا, ایمان والے سماج میں رکھا, ایمان والے گھر میں رکھا. کیا وہ اللہ کو ہم دین میں پانچ مرتبہ ووٹ نہیں دیں گے تو کیا اللہ کبھی ہمارے منہ سے لقمہ چھینا؟ آج کے ہم ووٹنگ جس کو نہیں دیتے وہ کہتا ہے تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, ہم آپ کا کام نہیں کریں گے, ہمیں آفس میں بٹھائیں گے بھی نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے تم میری نمازیں نہیں پڑھتے, میرا حکم نہیں مانتے, پھر بھی تمہیں کبھی ننگا بولنے بھر نہیں کیا, کبھی بھوکا نہیں رکھا, کبھی بولو رات کی نیند تمہاری چھینی. قرآن میں ہے ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنائی. اب اللہ رات کی آرام کی چیز ہی تمہارے پاس سے لے لیتا, نیند ہی لے لیتا تو بولو کوئی سکون دے سکتا تھا؟ کوئی نہیں دے سکتا. آج اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی پھر بھی ہم اللہ کو ووٹ نہ دے, وہ بھی اللہ کا کوئی فائدہ بولو میں ہے؟ ہم ووٹ دیوے کہ نہیں دیوے اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہیں, ہم ووٹ دیں گے. کون سا ووٹ ہے بولو بھائی؟ پانچ نمازیں, وہ پانچ نمازیں ہم پڑھیں گے. اور مسلمانوں زکات دیں گے, جو مالدار ہے زکات دیں گے, مالدار ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اور سال میں اللہ نے بولو بھائی کتنے روزے فرض فرمائے؟ ایک مہینے کے روزے فرض فرمائے, وہ ہم نے اللہ کے حکم کو نہ مانا تو اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان, کوئی نقصان نہیں. پھر بھی اللہ پاک ہمیں نہ کبھی بھوکا رکھتا ہے, نہ کبھی اللہ پنکھے کے بغیر ہمیں سلاتا ہے, نہ اے سی کے بغیر ہمیں سلاتا ہے. جو جو دنیا آگے بڑھتی گئی انسان کو اللہ سہولت دیتے دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا, اتنا ہی انسان اللہ کا نافرمان بنتا چلا جائے بنتا چلا جائے. اس لیے عزیزوں میرے پیاروں, آج ہمارا کوئی خدا نہیں, آج ہمارا کوئی بادشاہ نہیں, ہم کسی کی نہیں مانیں گے. ہم مانیں گے تو کس کی مانیں گے بولو بھائی؟ اللہ کی مانیں گے. تو آج 15 شعبان کی رات یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے, شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اس مبارک راتوں میں بھی یاد رکھو, ان مبارک راتوں میں بھی اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالُهُ ان آدمیوں کی بخشش نہیں فرماتا, ان بندوں کی بخشش نہیں فرماتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو بولو بھائی شریک کرے جوائنٹ کرے. میں آپ کو ایک دیسی مثال سے سمجھاؤں جس سے آپ کو بات بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی. میں آپ کے اوپر مثال نہیں دوں گا, میں میری خود کی مثال دیتا ہوں کہ آج میں نے شادی کی ہے اور میری بیوی رات کو اندھیرے کے اندر کمرے میں لے جائے اور کہے میرے سر کے تاج میرے شوہر آپ بہت بڑے قاری صاحب ہیں لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, لیکن ایک بات کہتی ہوں, برا نہ لگانا. میں نے کہا کون سی بات ہے؟ تو وہ کہے گی کہ تمہارے ساتھ میں دوسرے مرد سے بھی محبت کرتی ہوں. بولو رکھوں گا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو, آپ رکھوں گے؟ زور سے بولو, ایسا لگ رہا ہے رکھوں گے. آپ نکاح پہ آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ آ رہا ہوں. جس طرح ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو بولو بھائی برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ اللہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے, تمام جہانوں کا مالک ہے. وہ ایک خدا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہ اللہ کس طرح برداشت کرے گا؟ اللہ قرآن میں ہے اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن بولو شرک کرنے والے کو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا. ہاں سچی اور پکی توبہ کر لے, اللہ سے معافی تلافی کر لے, اللہ کیا کر دے گا بولو بھائی؟ معاف کر دے گا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کرنے والے کو اللہ پاک بالکل معاف نہیں کرے گا. اللہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اپنے ذات پر کیا کرتا ہے بولو بھائی؟ ظلم کرتا ہے. الحمدللہ سب محدث بیٹھے ہیں, سمجھدار بیٹھے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ آپ خود کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو عزیزو میرے پیارو, جب اتنی ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے بھائیوں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو؟ دینے والی ذات کون ہے بولو بھائی؟ اللہ ہی ہے. مانگنے لائق اور دینے کے لائق کس کی ذات ہے بولو بھائی؟ اللہ کی ذات ہے, کوئی نہیں دے سکتا. تمہارا پیسہ مجھے کبھی کام لگے گا؟ میرا پیسہ آپ کو کبھی کام لگے گا؟ نہ لگے گا. ہاں اللہ کے راستے میں تم نے دیا وہ کام لگے گا آپ کو, لیکن جو میرے پاس بینک بیلنس ہے, آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے وہ میرا بینک بیلنس آپ کو کوئی کام کا نہیں, اور آپ کا بینک بیلنس مجھے کوئی کام کا نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو اللہ کے ساتھ کسی نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو شریک کیا جوائنٹ کیا تو یہ نیکیاں کوئی کام کی نہیں. آج سمجھاؤ سب کو, ہمارا خدا ہے, ہمارا نبی ہے, ہمارا قرآن ہے, اور بولو بھائی سب کا کلمہ بھی ہے. میں ہمیشہ دلیل دیا کرتا ہوں کہ دیکھو عزیزو میرے پیارو, سمجھو اللہ نے عقل دی ہے, اور تمام مخلوقات میں سب سے عقل مند انسان کون ہے بولو بھائی؟ انسان عقل سلیم اللہ نے انسانوں کو دی ہے. تھوڑا سوچا کرو کہ دیکھو اللہ پاک نے ایک ہی خدا بنایا, بولو بھائی ہندو کا, عیسائیوں کا, یہودیوں کا, سب کا خدا کون ہے بولو بھائی؟ ایک. لیکن یہودی عیسائی بھی مار کھائیں گے اس پر کہ وہ نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. قرآن میں یہ بھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. خاتم النبیین کہ ہم نے ان پر مہر مار دی ہے, اب کوئی نبی آنے والا. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے, لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے, وہ ایک امتی بن کر آئیں گے. کیا بن کر آئیں گے بولو بھائی؟ امتی بن کر آئیں گے. میں آگے چل کر آپ کو نکاح کے بارے میں بتلاؤں گا انشاءاللہ. تو عزیزو میرے پیارو, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو یہودی اور عیسائی بھی یہاں مار کھائیں گے. اور آج ہم دوسرے خداؤں کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کا وسیلہ, ان کا وسیلہ جائز ہے. وسیلہ دینا, اللہ والوں کا وسیلہ لینا کیا ہے بولو بھائی؟ جائز ہے. منت ماننا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو اللہ کے راستے میں اتنا دے دوں گا, یہ کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن یہ مجھے دے گا, یہ میری پریشانی پورے کرے گا, یہ حالات کو ختم کرے گا, اللہ کہتا ہے وہ خود بیچارہ اپنے اوپر سے مٹی نہیں ہٹا رہا ہے, وہ تیری پریشانی کہاں سے ختم کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو اللہ پاک بولو میں بالکل معاف نہیں کرے گا. میں ہمیشہ دلیل دیتا ہوں کہ دیکھو ہمارا خدا ایک, ہمارا قرآن ایک, ہمارا نبی ایک, ہمارا کلمہ ایک, ہمارا اسلام ایک. مرنے کے بعد بھی کتنے سوال ہوں گے بولو بھائی, بولو زور سے. تین, مر رب کا تیرا رب کون ہے, من دینوں کا تیرا دین کون سا ہے, من نبیوں کا تیرا نبی کون سا ہے. پھر پوچھا کہ تو وہابی ہے یا سنی ہے, پوچھا جائے گا؟ بریلوی ہے یا چمبوڑیا ہے, پوچھا جائے گا؟ بولو بھائی. اب جس بات کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے وہ چھوڑ کر ہم نے کس کی فکر کی ہے بولو بھائی؟ جو نا بنیادی بات ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جس کی میں اور آپ لڑتے ہیں اس کے بارے میں. آج ہم کو جس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, ہمارے دل کی حفاظت کرنی چاہیے, اور ہمارے نبی کی ایک ایک سنتوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے بولو بھائی؟ عمل کرنا چاہیے. اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام میں نے اور آپ نے چھوڑا, اللہ نے بغیر کام کے کرنے والوں میں مجھے ہم کو اور آپ کو لگا دیا ہے. جو نہ کرنے والے کام تھے اس میں مجھے اور آپ کو لگا دیا ہے. اس لیے عزیزو میرے پیارو, آج میں سب سے پہلے آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ کیا ہو اللہ کے ساتھ معاملہ صاف کر لو, انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. دوسرا آدمی کون ہے؟ ان مبارک راتوں میں بھی ان بندوں کی بخشش نہیں فرماتا, دوسرا وہ ہے شراب پینے والا. کون ہے بولو بھائی؟ شراب پینے والا. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پورا بیان شراب پر کروں گا. اور قیامت کی نشانیاں کیا ہے, اور آج جو قیامت کی نشانیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے شراب کو پیا جائے گا لیکن نام کو بدل بدل کر پیا جائے گا, اور آج پیا جا رہا ہے. جاؤ واپی دمبر گوا جا کے دیکھو کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شراب پی رہے. نا نا نا نا مولانا, یہ کس کو کون کہتا ہے یہ شراب ہے؟ یہ شراب تھوڑی ہے, اس کا نام تو یہ ہے. لیکن آج فیور کو بدل بدل کر, نام کو بدل بدل کر شراب تھوڑی عام ہو رہی ہے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اس مبارک رات میں شراب پینے والوں کو بھی بولو بھائی بخشش ہوگی. قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کی شراب پینے والے جو ہوں گے اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے یہاں سے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, پوری امت کی حفاظت فرمائے. جو شراب پیتے پیتے اس کی موت آ گئی اور توبہ نہ کی, تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے گا, ان کی زبانیں ان کے رانوں تک لٹکتی ہوگی, جانگوں تک لٹکتی ہوگی. ان مبارک راتوں میں بھی شراب پینے والوں کی بخشش نہیں ہوگی. تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہے رشتہ ناطے کو توڑنے والا, جھگڑا کرنے والا, فتنہ فساد کرنے والا, لوگوں میں لڑائیاں کرانے والا. ان مبارک رات میں بھی اللہ بخشش بولو بھائی, وہ بھی قرآن سے دیتا ہوں. دو آیتیں قرآن پاک کی دلیل سے دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين جنة مكان ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو تقوی اختیار کرے. کس کے لیے بنایا ہے بولو بھائی؟ تقوی اختیار کرے. والفسادا جو لڑائی جھگڑا کرے, آپس میں لڑوائے, ایک دوسرے میں دشمنیاں کروائے. تو بولو بھائی ان مبارک راتوں میں فتنے فساد کرنے والوں کی, رشتہ ناطے کو توڑنے والے کی بھی بولو بخشش ہوگی نہیں. اور قرآن پاک کی دوسری دلیل کہ آپ سے کوئی دوسرا ناتا توڑے, آپ سے کوئی دوستی توڑے, رشتہ توڑے, ناتا توڑے, آپس میں جھگڑے, اس کو کہہ دو بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے, مجھے جھگڑا پسند نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جو آپ سے دشمنی کرے, جو آپ سے ناتا توڑے, جو آپ سے جھگڑا کرے, آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو. آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے تو انشاءاللہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے ان مبارک راتوں میں بھی رشتہ ناتا توڑنے والے کی بولو بھائی بخشش ہوگی. چوتھا کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا, زبان درازی کرنے والا, ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرنے والا, ان مبارک علاقوں میں بھی بولو بھائی اس کی بخشش ہوگی نہیں. اور عزیز و میرے پیارو, اس کا تفصیلاً واقعات آپ دوسرے علماء سے سن لینا, میں صرف اشارہ کرتے چلتا ہوں کہ جہاں بچہ کنوارا رہتا ہے وہاں تک ماں باپ کے ساتھ برابر محبت کے پیش آتا ہے. یوں شادی ہوئی ماں باپ کے ساتھ تیور بدل جاتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لڑکی دیکھنے جاؤ شادی کے لیے, لڑکی دیکھنے جاؤ تو سب سے پہلے کیا دیکھو؟ کیا دیکھو بولو بھائی؟ مالواڑی ہے کہ نہیں, پیسے والی ہے کہ نہیں, مجھے پالے گی کہ نہیں پالے گی, گاڑی لے کے نہیں دے گی. ہیرو ہونڈا لوگ مانگتے, فور ویل گاڑیاں مانگتے, جہیز کا مانگنا جائز ہے؟ علماء سے پوچھو. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے آپ کسی بھی لڑکی کو دیکھنے جاؤ شادی کے لیے تو اس کے اندر کیا دیکھو بولو بھائی؟ دینداری ہے کہ نہیں ہے؟ لِأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا ولی دینیا. کیا دیکھو بولے؟ ولی دینیا. ہاں دینداری دیکھی؟ ہم نے بس دینداری نہ دیکھی, صرف خوبصورتی دیکھی, مال و دولت دیکھا, حسب اور نسب دیکھا اور دیندار نہ دیکھا. تو یہی عورت گھر میں آ کر کیا کروائے گی وہ لوگ؟ جہنم بنائے گی گھر کی. لڑائی جھگڑا ساس بہو کے درمیان, بیٹے اور ماں کے درمیان, خاندانوں میں لڑائیاں پیدا ہوگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے جو نوجوانوں کی جماعت, دیکھو اب آؤ مشکات شریف میں, یا معشر الشباب, یا معشر النساء نے کہا, کیا کہا؟ یا معشر الشباب, او شباب کی جوانوں کی جماعت, او نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تم استطاعت رکھتے ہو, طاقت رکھتے ہو نان نفقے کی, اس کو پالنے کی, گھر میں رکھنے کی, تو کیا کرو؟ جلدی سے شادی کر لو. شادی کر کے گھر میں لاوے کہ جا تیرے باپ کے یہاں سے لے کے آ, یہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا, تو وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ ذمہ داری کس کی ہے بولو بھائی؟ شوہر کی. للکارا اللہ کے نبی نے کس کو ہے؟ یہ شادی کے لیے بلایا ہے تو میں نے 15ویں شعبان بھی لے لی آہستہ آہستہ, اور آہستہ سے میں نے کہا آیا ہوں بولو بھائی, شادی کے شادی خانہ کے طرف آیا ہوں. جب شادی پر دو تین حدیثیں سنا دیتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ آج کل کے سماج میں جو ہمارے رواجوں ہیں اور جو ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولادوں کو دین سکھاتے ہی نہیں. آج جو ہماری بیٹیاں اپنے گھر سے جا کر اپنے سسرال میں جا رہی ہے تو سسرال میں کیسے رہنا ہے, سسر کے سامنے, ساس کے سامنے, شوہر کے سامنے, نڑن کے سامنے, دیر کے سامنے کس طرح رہنا ہے, یہ تمام چیزوں کی تعلیم کس کو دینا چاہیے بولو بھائی؟ ماں باپ کو دینا چاہیے. یہ تعلیم نہیں دیں گے تو وہاں جا کر کیا ہوگا بولو بھائی؟ جھگڑے ہوں گے, فتنے فساد ہوں گے, پھر کیس چلے گا, پھر طلاق تک معاملہ آئے گا. تو اس کی جڑ کیا ہے بولو بھائی؟ ماں باپ کا قصور ہے. کس کا قصور ہے؟ زور سے بولو, ماں باپ کا قصور. کہ ماں باپ نے اولادوں کو دین نہ سکھایا, اس کی بنیاد پر آج یہ گھر میں پریشان ہے اولاد. آج اس کو دین سکھایا جاتا, اس بچی کو دین سکھایا جاتا, بیٹا یہ تیرا گھر ہے, یہ تیری ماں ہے, یہ تیرا باپ ہے, یہ تیرا بھائی ہے, یہ تیری بہن ہے, یہ دولی تیری یہاں سے اتری ہے, اب یہاں سے تیرا جنازہ بھی انشاءاللہ نکلے گا. جب بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں گے اور صبر سکھائیں گے تو کچھ حالات بھی آ جائے, مصیبت بھی آ جائے تو وہ کہے گی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے وہ لوگ؟ وہ خود کہے گی کہ نہیں, میرے پاس میرے ماں باپ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے, آج تمہارے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں, تم محنت کرتے ہو پھر بھی رزق نہیں ملتا, روزی نہیں ملتی, کوئی بات نہیں, آج بھوکے سو جائیں گے لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے. کب ہوگا بولو بھائی؟ دین ہوگا. آج ہمارے بچوں کو دین سکھاؤ, انگلش میڈیموں پر ہم فتنے نہ مچائے, ہمارے بچوں کو قرآن و حدیث سے دور نہ کرے, چھوٹے چھوٹے مسائل سے دور نہ کرے. آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو وضو کے فرائض, غسل کے فرائض بھی یاد نہیں, نماز کے فرائض یاد نہیں, غسل کے واجبات یاد نہیں. یہ سب چیزیں کس کی ذمہ داری ہے بولو بھائی؟ آج ایک باپ, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنی آواز و تقریروں میں, آج ایک باپ اپنے بچہ جوان ہو جائے تو اس کو نوکری پہ لگاتا ہے, جاب پہ لگاتا ہے, اور جب مہینہ ختم ہو تو وہ کہتا ہے لا بیٹا پگار کتنا آیا ہے, ہر مہینہ حساب مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے بولو زور سے؟ ارے مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو؟ کبھی پورا دن ختم ہو جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک, کبھی تمہاری اولاد کو تم نے پوچھا بیٹا کتنی نمازیں پڑھی تمہیں آج, آج تم نے قرآن پڑھا, آج تم نے تیری ماں کا کتنا کہا ہوا مانا؟ آج ماں باپ کو روپیوں کی فکر ہے تو بچہ آگے دنیا میں بڑھ رہا ہے, آج ہم نے دین کو پیچھے ڈال دیا ہے, یہی اولاد ہمارے لیے عذاب بنی کھڑی. پھر کہتے ہیں مولا صاحب دعا کرو, ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے, سب سے پہلے تمہاری سدھرنے کی ضرورت ہے, مجھے اور آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے, اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, ان کو علم سکھانے کی ضرورت ہے. جب ماں باپ اپنا حق ادا کریں گے بچوں کا تو پھر انشاءاللہ بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا کہ ماں باپ کے بڑھاپے کے عالم میں اس کا حق ادا کرو, وہ خود بخود اللہ ان کے دلوں میں رحم اور محبت ڈالے گا, وہ تمہاری خدمت آٹومیٹک کرنے والا بن جائے. یہ سب کڑوی کڑوی ٹیبلٹ ہے, یہ کڑوی کڑوی باتیں میں ہی سناتا ہوں, کس سے کہانیوں کا اپنا مزاج نہیں ہے. میں تو سماج میں جو برائیاں ہوتی ہے, جو سماج میں چلتا ہے, وہ قرآن و حدیث کے ساتھ روشنی میں انشاءاللہ میں امت تک پہنچاتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے پوری امت خوش ہے اور دعائیں بھی دیتی ہے, اللہ کا شکر ہے. آج سب سے بڑا قصور کس کا ہے بولو بھائی؟ ماں باپ کا قصور. صرف پیدا کرنا, بالغ کر دینا, یہ کمال کی بات نہیں ہے, بالغ کرنے کے بعد اس کو صحیح تربیت دینا, بالغ ہو جانے کے بعد بچہ جتنے بھی گناہ کرے گا ماں باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. نکاح شوہر کو بھی کہا کہ دیکھ تو تیرے ماں کے فیور میں, تیرے باپ کے فیور میں آ کر تیری بیوی کو مت ڈال, اس پر غصہ مت ہو, دونوں کو درمیان میں چلنا پڑے گا, ادھر ماں ہے اور ادھر کیا ہے بولو بھائی بیوی ہے, اب بیچ میں اور آپ ہے, اب دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. ادھر بیوی کان بھرے تو کہا ٹھیک ہے میری ماں کی عمر ہو گئی ہے اب بیچاری پیسر والی ہے, اب بولے صبر کرتی رہے یار, صبر کرے گی اللہ تیرے درجات کو بلند کرتا رہے گا, تو اس کی خدمت کر, یہ تیری ماں ہی ہے, تو اس کی خدمت کرے گی تجھے دنیا بھی ملے گی جنت بھی ملے گی. ادھر ماں, ادھر بیوی کان بھرے, ادھر ماں کہے تو کہ اب اماں آپ کی بھی بیٹی ہے میری بھی بہن ہے, آج تمہاری بیٹی کو کوئی تکلیف دیتا, تمہاری بیٹی کو کوئی مارتا, تمہاری بیٹی کو کوئی اماں باپ کے گالی بکتا, آپ برداشت کرتے؟ وہ بھی آپ کی بیٹی ہے نا, آپ کو اس کو بھی آپ کی بیٹی کی طرح رکھیے, تو بولو جھگڑا ہوگا؟ سیدھی بات, دین ہوگا تو انسان دونوں کو بولو بھائی کنفرمائزن کرے گا, دونوں کو لے کر چلے گا. اور یاد رکھو دین نہیں ہوگا تو انسان کیا ہوگا بولو بھائی؟ پھسل جائے گا. مال دیکھا, حسب و نسب دیکھا, خوبصورتی دیکھی اور دینداری نہ دیکھی تو میری کہتا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں حدیث میں آ گیا ہے, تیرے ہاتھ آلود ہو مٹی میں ملے تو برباد ہو گیا. ادھر اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو للکارا, یا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإلا فعليكم بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں کی جماعت, تم استطاعت رکھتے ہو, طاقت رکھتے ہو تو جلدی سے کیا کر لو بولو بھائی؟ بولو زور سے, نکاح کر لو. شادی تو غیر بھی کرتے ہیں لیکن مندر کے بولو بھائی چکر لگاتے ہیں, لیکن نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہر نبی کی سنت ہے, حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں نے نکاح فرمایا, صرف دو نبیوں کے علاوہ, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا, وکانت کی کہ ہم نے ان کو نیچرلی طور پر عورتوں سے کیا کیا تھا بولو بھائی؟ دور رکھا تھا. وہ اللہ کے سامنے زیادہ تر رونے والے تھے, گر گرانے والے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ رہا, وہ تو اللہ پاک نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے پہلے دمشق جامع مسجد پر پورب کے کنارے پر بولو بھائی شام میں اتارا جائے گا, وہاں سے کان دجال کو ختم کریں گے, آجوت ماجوت کو ختم کریں گے اور پھر شادی کریں گے. پھر شادی کر کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آ کر سو جائے. تو بولو نبی کون سے باقی رہے؟ بولو صرف ایک. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کیا ہے بولو بھائی؟ میری سنت. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے نوجوانوں کی جماعت جلدی سے شادی کر لو, تم استطاعت رکھتے ہو, طاقت رکھتے ہو, نان نفقے کی طاقت رکھتے ہو, بیوی کو پالنے کی طاقت رکھتے ہو تو جلدی سے شادی کر لو. اب روزی کی ذمہ داری بیوی کے ذمے نہیں ہے, کس کے ذمے ہے بولو بھائی؟ لیکن آج فیشن بنی ہے شوہر گھر کے اندر پوتا لگاتا ہے, جھاڑو لگاتا ہے, برتن بانجھتا ہے اور بیوی جاتی ہے پاکٹ لگا کر بولو بھائی ایکٹیوا پر, ہے کہ نہیں؟ مردوں نے کیا پہن لیا ہے؟ چوڑیا اور عورتوں نے پہن لیا بوٹ, ہم سمجھتے ہیں ہم فائیو سٹار دنیا میں آ گئے, ہم بہت ترقی پر ہے. ارے میرا بھائی, تو جس چیز کو اللہ کے نبی نے چھپانے کا کہا تھا آج پوری دنیا میں اس کو تو ننگی کر کے بھیج رہا ہے, تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تیری حیا کہاں چلی گئی؟ تیری شرم کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو گھر کے اندر رہنے والی چیز ہے, عورت کو اللہ پاک نے گھر کی مالکہ بنائی ہے. اب عورت اچھی ملی تو سمجھ لو تمہارا گھر آباد ہو گیا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, دیکھو میری بیوی سن رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کو بری مل گئی تو بولو بھائی گھر میں آنا کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی نہ گھر کے اندر چین نہ گھر کے باہر. وہ بھی حدیث سے بتلاتا ہوں, من دھڑک نہیں, ایسی جیب کی باتیں نہیں بتلاتا ہوں. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, یہ دنیا ایک ساز و سامان ہے, اس میں بہترین ساز و سامان کیا ہے؟ بولو بھائی, بولو زور سے, المرأة الصالحة, نیک عورت. اور جس کو نیک عورت مل گئی شوہر کے ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہے, ایک ایک چیز کی حفاظت کرتی ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتلاتا ہوں, بڑے لمبے چوڑے زمانے کے بعد اللہ نے یاد دلائی, شاید ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, شاید میرے ذہن میں یہی نام آ رہا ہے, اور بھی اور کوئی صحابی ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے جو یاد آ رہا ہے ابھی, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تجارت کے سفر میں گئے, اور تجارت کے سفر میں گئے تو ان کی بیوی حاملہ تھی, پیٹ میں بچہ تھا, تو کہا کہ دیکھو بچہ پیدا ہو تو اس کی صحیح اچھی طرح تربیت کرنا, میں واپسی پر آؤں تو پھر آپ کے ملاقات کروں گا. کچھ مہینوں کے بعد, پہلے تھوڑی پلان تھے, ٹرین تھی کہ آدمی دو دو تین چار دن میں پہنچ جائے, مہینوں مہینوں کا سفر ہوتا تھا پہلے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور گھر پر طلاق کے میں آ رہا ہوں, اور یاد رکھو یہ بھی ایک سنت ہے, گھر پر جاؤ تو پہلے گھر پر اطلاع کرو, کیا کرو بولو زور سے, کہ میں آ رہا ہوں. تو بیوی کام کرتی ہوگی, کپڑے اچھے نہ ہو, بال بکھرے ہوئے ہو, تو اس کو دیکھ کر تمہارا دل بولو بھائی چاہے گا نہیں. دیکھو اللہ کے نبی کی مصلحت دیکھو, تو آپ پہلے گھر پہ کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں, تو وہ عورت بن ڈھن کر آپ کا استقبال کرے گی, کیا کرے گی بولو زور سے, تو آپ کا گھر میں آنا خوشی کا ایک بولو بھائی ماحول بنے گا. اور عورتیں بھی سنتی ہیں, میری ماں بہنیں بھی سنتی ہیں, اس کو بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حدیثوں میں ہیں کہ عورتیں, کچھ عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی کو کہنے لگے اللہ کے نبی ہم کو بھی جہاد کی اجازت دو, ہم بھی لڑیں گے اللہ کے راستے میں. اللہ کے نبی نے کہا عورتوں کے لیے کوئی جہاد بہاد نہیں ہے, بس آپ کے شوہروں کو اپنے بیٹوں کے لیے آپ ہتھیار کو اور کمان کو تیار کر کر ان کو سزا بجا کر آگے بڑھاؤ, یہ تمہارے لیے ثواب ہے. نہیں نہیں, ہمیں بھی لڑنا ہے اور ہمیں بھی جہاد میں میدان میں کودنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, عورت کے لیے نہیں ہے, عورت کے لیے نہیں ہے, بس بہت ضد فرمائی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے جہاد کے آدھے کے برابر ثواب بتلاؤں, تجھے جہاد کے آدھے کے برابر ثواب بتلاؤں. عورتوں نے فرمایا جی اللہ کے رسول بتلائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تیرا شوہر جاب پہ سے آئے, نوکری پہ سے آئے, دکان پہ سے آئے اور کہیں سے آئے سفر سے, اور تو ہنسی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ تو تیرے شوہر کا استقبال کرے گی, اللہ جہاد میں لڑنے والا جو فوجی ہے اس کے آدھے کے برابر ثواب اللہ تجھے گھر بیٹھے عطا فرما دے. عورت کا مقام اتنا بڑا ہے, میرے نبی نے تو دشمن کی عورتوں کو بھی ننگے سروں پر اپنا دوپٹہ ڈالا ہے, اور آج ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم ہماری اولادوں کو ہماری ماں بہنوں کو خود بے پردہ کر کے بازاروں میں بیچتے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آؤں تو پھر اپنے ملیں گے, لیکن اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرنا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اطلاع دی کہ میں آ رہا ہوں. اسی رات جو بچہ پیدا ہوا تھا ان کا انتقال ہو گیا. میں ہوتا, آپ ہوتے تو کیا کرتے بولو بھائی؟ میرے گھر کی عورتیں ہوتی, آپ کے گھر کی عورتیں ہوتی تو ہائے لیلا, او اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ کون میچ ملی تو, آپ کو کوئی اور نہیں ملا, پتہ نہیں کیا کیا زبان اللہ کے دین میں اور آپ استعمال کر لیتے. لیکن بولو بھائی, صحابیہ کے پاس اور صحابی کے پاس کس کی تعلیم تھی بولو بھائی؟ اللہ اور رسول. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بیٹا کیسا ہے؟ بولے امن میں ہے. اب بولو آدمی جب اللہ کے پاس چلا جائے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی امن ہوتا ہے؟ بولو زور سے. دیکھو کتنی فصیح بلیغ عورت تھی, کتنی ہوشیار اور کتنی چالاک عورت تھی. انہوں نے کہا آپ کا بچہ امن میں ہے, سویا ہوا. بولے ٹھیک ہے. اور ان کی بیوی نے بڑا زوردار استقبال کیا اور پوری رات ساتھ میں گزاری. جب فارغ ہو گئے, تمنا پوری ہو گئی, پھر کہا, عورت نے کہا, او میرے سر کے تاج, میرے شوہر, ایک بات پوچھوں آپ کو. بولے کون سی بات ہے؟ کہ کسی عورت نے مجھ سے امانت رکھوائی تھی, میں واپس کروں کہ نہ کروں؟ کیا کہا بولو بھائی؟ کسی عورت نے مجھ سے امانت رکھوائی تھی, واپس کروں کہ نہ کروں؟ حضرت طلحہ نے فرمایا اللہ کے بندی, امانت تو واپس دینے کی ہوتی ہے, اس کو رکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے. تو کہا یہ بیٹا اللہ کی امانت تھی میرے اور آپ کے پاس, اللہ نے لے لیا. حضرت طلحہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے, تو نے یہ کیا کیا کہ آپ اتنے مہینوں کے سفر کی وجہ سے آ رہے تھے, آپ کی بھی کوئی خواہش ہوگی, آپ کی بھی کوئی تمنا ہوگی, تو آپ کی تمنا پر آپ کی خواہش کو میں پانی پھیرنا نہیں چاہتی تھی, آپ کی خوشی کو میں بیکار کرنا نہیں چاہتی تھی, اس لیے آپ خواہش پوری کر لی, آپ کی تمنا پوری ہو گئی, پھر جا کر میں نے آپ کو یہ معاملہ بتلایا. پھر وہ صبح ہوئی, اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور پورا واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا طلحہ آج رات آپ کی بیوی سے جو آپ ملے ہیں, اللہ اس نطفے سے اللہ ایک بچہ عطا فرمائے گا. سننا کان کھول کر, ایک بچہ عطا فرمائے گا, اللہ اس کو دس بچے دے گا, وہ دسوں دس مدینے کے مفسر و محدث بنیں گے. یہ کیا تھا بولو بھائی؟ دین داری, صبر, شکر, اللہ سے تعلق, اللہ سے مانگنا, یہ سب چیزیں عورتوں میں ہوگی تو ہمارے پر کبھی حالات آ جائے وہی بیوی کہے گی فکر نہ کرو میں بھوکھی بیٹھی رہوں گی لیکن آپ کو غلط کام کرنے نہیں دوں گی انشاءاللہ. لیکن بولو بھائی جس کے پاس دین نہ ہو کہیں بھی لاؤ ہم کو کھلاؤ, کہاں سے بھی لاؤ میں کچھ جانتی نہیں, لیکن یہاں بولو بھائی روٹی جائے. دینداری سب سے پہلے. یا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. استطاعت رکھتے ہو, نان نفقے کی طاقت رکھتے ہو تو جلدی سے کیا کر لو بولو بھائی؟ شادی کر لو, نکاح کر لو. من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإلا فعليكم بالصوم. اور آپ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو, بیوی کو پالنے کی رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو آپ کو زینہ کرنے کی اجازت بولو بھائی؟ نہیں. آگے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بالصوم. کیا کرو؟ کیا بولو بھائی؟ روزہ رکھو, روزہ رکھو. روزہ نفس کو مارتا ہے, شہوات کو مار دیتا ہے. یہ نکاح کی مجلس تھی, اور یاد رکھو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک بولو بھائی ہم نکاح نہ کریں. ہر جوان کا, ہر جتنے بھی بغیر شادی شدہ بیٹھے ہیں, اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک بولو بھائی کیا نہ کر لے, نکاح نہ کر لے. حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا تزوج العبد فقد استقبل نصف الايمان. ہر آدمیوں کا ایمان کیسا رہتا ہے بولو بھائی؟ نفس رہتا ہے. اور پورا کب ہوتا ہے بولو بھائی؟ نکاح کے بعد. بولو انشاءاللہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اپنے اولادوں کا نکاح کر لیں گے. بولو انشاءاللہ. پھر کہوں گے مول صاحب ہم نکاح کر لیں گے, ان کو پالے گا کون؟ تو بولو بھائی روزی لے کے کون آتا ہے؟ روزی دینے والا اللہ ہے. جو عورت آئے گی تو کیا آئے گی بولو بھائی؟ روزی لے کر آئے گی. اور یاد رکھو جس کے پاس کچھ نہیں تھا, عورت آنے کے بعد اللہ پاک نے بہت کچھ دے دیا. دیا ہے کہ نہیں دیا بولو لوگ؟ بہت کچھ دیا. کچھ نہیں تھا, شادی ہونے کے بعد اللہ پاک نے نکاح کی سنت کے ذریعے اللہ نے دین بھی دیا اور دنیا بھی دے دیتا ہے انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم نے 15 شعبان کی رات کی تھوڑی فضیلت بھی سن لی, اور نکاح پر جو پروگرام تھا اس کو بھی ہم نے 2-3 حدیثوں سے میں نے آپ کو بتلا دیا. اور اللہ پاک, آپ کا نام کیا ہے؟ مبارک لو بھائی, مبارک ہو. مبارک بھائی کو ہی مبارک دے دیتے ہیں ہم کہ ہم کو مبارکبادی دیتے ہیں, ان کو مبارک بھائی کو کہ اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق دی کہ شادی خانہ آبادی میں لوگ ڈی جے بجاتے ہیں. ڈی جے کا مطلب سیدھا جہنم. ڈی جے کا مطلب کیا ہے بولو بھائی؟ سیدھا جہنم, ڈائریکٹ جہنم. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بندے دنیا میں آج بھی ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں پر علماء دین کو بلاتے ہیں اور دین کی باتیں سناتے ہیں اور سنتے ہیں. ان سے دل نرم ہوتا ہے, گھروں میں دلداریاں پیدا ہوتی ہیں, دونوں خاندانوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو بار بار ایسے مجالس کو, بار بار ایسے علماء کو, الگ الگ علماء کو بلا کر دین سننا چاہیے. تو آج مبارک بھائی کو ہم مبارکبادی دیتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے کہ شادی کے موقع پر ہم جیسے عالموں کو یاد کیا اور یاد کر کر تھوڑی دین کی باتیں کہنے کا موقع بھی دیا اور ہم سب کو سننے کا موقع بھی دیا. اللہ ان کا بہتر بدلہ, اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ پروگرام کو جمایا ہے, حافظ یحییٰ صاحب ہے, مولانا الیاس صاحب ہے, اور یہاں کے جتنے بھی نوجوان کمیٹی حضرات ہیں, جتنے بھی لوگوں نے محنت کی, جس اعتبار سے محنت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما دے. آپ کے یہاں مدرسہ چل رہا ہے, میں ابھی گیا تھا وہاں مغرب سے عشاء وہاں تک آرام کیا تھا. تو دارالافتاء بھی ہے آپ کے یہاں, تو وہاں آپ فائدہ اٹھاؤ. اسلامی افتاء ہے, اسلامی طریقے سے آپ کو فیصلہ ملے گا. آج کوئی بھی حالات ہو اپنے گھر میں تو افتاء میں جاؤ, مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور اپنے مسائل کو پوچھو, اور مسائل کو پوچھ کر اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لگاؤ گے تو انشاءاللہ راحت دنیا میں بھی ملے گی اور مرنے کے بعد جو آپ آباد زندگی ہے اس میں بھی اللہ آرام کی زندگی عطا فرما دے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو بھائی, افی بار نام کی ایک بچی ہے, کل ایڈمٹ ہوئی ہے ہاسپٹل میں. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ اس کو پوری طرح شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ہمارے جتنے بھی بھائی بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں زیر یافت ہے, اور جتنے بھی لوگ بیچارے گھر پر بستروں پر پڑے ہوئے ہیں, اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. بھائی ہمارے کتنے بھائی جیل میں پڑے ہیں, اللہ پاک چھٹکارے کی سبیل پیدا فرمائے. ہمارے کتنے علماء جیل میں ہیں, اللہ پاک عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرمائے. جو جتنے بھی علماء جہاں بھی کوئی مسلمان پریشان ہیں, تمام کی پریشانیوں کا اللہ پاک دور فرمائے. درود شریف پڑھو. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اعنی علی تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك، بأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہم سب کی یا اللہ بخشش فرما دے، ہم سب کی یا اللہ جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ آپ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. یا اللہ آج ہم آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے. یا اللہ ان مبارک بھائی نے یہ مجلس کو آباد فرمایا ہے، یا اللہ اسی طرح ان کے گھر کو بھی آباد فرمایا دے. اے اللہ جو ابھی شادی کیا ہے، اے اللہ جن بچوں نے شادی کیا ہے، اللہ ان میاں بیوں میں خوب محبت نصیب فرما دے، دونوں خاندانوں میں محبت نصیب فرما دے. اے اللہ بار بار ایسے علماء کو بلا کر، ایسی مجلس کر کر یا اللہ دین سیکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ یہاں سب جوان بوڑھے بچے سب بیٹھے ہیں، سب کا بیٹھنا قبول فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی اللہ جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما دے، بے اللہ بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرما دے. اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا بیچارے امید رکھتے کہہ نہیں سکتے، اللہ تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد واصحابه وازواجه واهل بيته وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.